NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In het noordoosten van China is geprotesteerd tegen fraude door banken. Aan de ongebruikelijke protesten, waaraan honderden mensen meededen, werd een eind gemaakt door de politie. Spaarders zeggen dat ze door fraude bij Chinese banken zijn opgelicht. Bij de traditionele slachting van dolfijnen en grienden op de Deense Faroe-eilanden mogen voortaan niet meer dan 500 dieren worden gedood. Vorig jaar werden er meer dan 1400 afgemaakt, wat internationaal leidde tot verontwaardiging. Voor Oranjekeeper en aanvoerder Sari van Veenendaal is het EK in Engeland voorbij. In de wedstrijd tegen Zweden raakte ze geblesseerd aan haar schouder. Bondscoach Mark Parsons noemt het vertrek van Veenendaal verschrikkelijk nieuws. En geen van de renners in de Tour de France is positief getest op corona. En dat betekent volgens de internationale wielerunie UCI dat het peloton met 165 renners morgen in de Tour kan vervolgen. Vandaag is het namelijk een rustdag. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1, zomereditie. Met Martijn de Greven. Goedemorgen. Nord Stream 1, de belangrijkste verbinding voor Russisch aardgas naar Duitsland, is vanochtend dichtgegaan voor het jaarlijkse onderhoud. Daar staat normaal gesproken 10 dagen voor. Maar gaat deze pijplijn 21 juli weer open, zoals beloofd? Jilles van den Beukel, hij is de olie- en gasexpert van het Haags Centrum voor Strategische Studies en werkte voorheen voor Shell. Hij waarschuwt al maanden voor een nachtmerriescenario waarin Poetin de gaskraan dichthoudt en we in een diepe recessie terug kunnen komen. Meneer van den Beukel, goedemorgen. Goedemorgen. Op een schaal van 1 tot 10. 10 is zeker weer open. 0 is hij blijft dicht. Wat is uw inschatting? Precies in het midden. Een kwartje wat beide kanten op kan vallen. Een 5 dus. Afgelopen vrijdag was de minister van Economische Zaken, Mickey Adriaans, de gast in het programma 1 op 1. De quote luidt: Nederland is niet helemaal vergelijkbaar met Duitsland. Wij hebben een hele andere gaspositie dan Duitsland. Onze positie SEC, als je naar Nederland kijkt, staat er op dit moment niet slecht voor. Wat dacht u toen u dat hoorde? Dat lijkt me niet zo'n juiste uitspraak. Nederland en Duitsland zitten in hetzelfde schuitje. En hoe kwalificeert u als een minister van Economische Zaken op dit tijdsgevricht deze uitspraak doet? Ze had dat beter aan minister Jette kunnen overlaten, denk ik. Is ons kabinet naïef? Ze zijn een beetje langzaam, maar er komen beetje bij beetje wel een boel goede maatregelen. Dus ook daar, ertussenin. Jilles van den Beukel, goed dat u er bent. Welkom bij Sven op 1. We moeten praten. Was de laatste keer dat u een topambtenaar dan wel de minister van Economische Zaken gesproken heeft? Nog niet zo lang geleden. Nee. Laat ik het zo zeggen. Ik geloof een maand, 2 maanden. Ja. Maar daar doen we geen uitspraken over verder. Ik bespeur enig ongemak bij u. Nou, je hebt van die meetings met Chatham House Rules, dus daar word je niet over geacht uit de school te klappen. Maar het feit dat we nu een minister hebben die deze uitspraak doet en die onder andere ook door u gebriefd wordt en weet hoe de stand van zaken is. Nou, ze wordt gebriefd door haar ambtenaren. Zeker, maar die worden weer door u bijgepraat, want u bent dé expert op dit gebied. Nee, ik ben één van de experts. Dat valt wel mee. Nee, maar ik denk ook dat er een zekere taakverdeling is en dat eigenlijk energie en klimaat toch meer bij minister Jette ligt. Waarvan hij misschien wel een beetje langzaam op gang komt, maar uiteindelijk wel de juiste dingen doet. Misschien een beetje later dan je zou willen, maar het komt er wel. Maar je mist een beetje de urgentie die je ziet bij een Duitse minister, Robert Habeck, die dat heel lucide kan uitleggen en die ook echt zegt van, nou, dit zou wel eens crisis kunnen worden in de winter. Er is een reële dreiging van een gigantische energiecrisis, zei Marcus Söder, de minister-president van Beieren. En tegelijkertijd hebben wij een minister die niet de urgentie heeft en de handelingssnelheid die volgens u wel noodzakelijk is. Maar het is. Je moet er wel onderscheid maken tussen de substance en het beeld. Het beeld van de Nederlandse overheid is wel een beetje traag op gang komen, een beetje langzaam. Qua substance, de maatregelen die voor de hand lagen, het plafond voor kolen bijvoorbeeld, meer LNG-importcapaciteit, het beter vullen van de gasopslagen. Ja, die zijn uiteindelijk, misschien een beetje later dan je graag zou willen, maar uiteindelijk zijn ze wel gedaan. Ja. Kan Poetin het zich eigenlijk veroorloven om de export van gas dicht te gooien? Ja, want hij is uiteindelijk, het is een autoritair regime. Ja. Die zich minder hoeft aan te trekken van hoe het met de bevolking gaat in Rusland. Hij heeft de controle over alle tv- en radiokanalen daar. En we hebben hier natuurlijk te maken met een mechanisme dat hoewel die minder exporteert, de gasprijs zodanig hoog is dat hij het wellicht nog lang kan volhouden ook. En dat is het wrange. Op de korte termijn verdient hij meer dan minder. Want het negatieve effect van minder volume weegt niet op tegen het positieve effect van hem voor de prijs. Dus als je kijkt naar gas bijvoorbeeld. De gasvolumes die nu uit Rusland kwamen afgelopen weken is een kwart van het laatste normale jaar, 2019, nog voor corona. Maar het gaat voor ongeveer 10 keer de prijs. Dus netto houdt hij er een stuk meer aan over. Alleen, dat gaat op den duur veranderen. Of dat over 1 of 2 of 3 jaar is, dat weten we niet. Maar dat gaat een keer veranderen. Het is toch een merkwaardig beeld. Wij zijn hier het ene sanctiepakket naar het andere. We hebben een solidair, loyaal Europa. En vervolgens krijgen we deze beweging mogelijk vanuit Poetin. En in één keer lijken alle kaarten opnieuw geschud te worden. Nou, we realiseren het ons nu dat dit een zaak van de lange adem is. Zowel de oorlog op militair vlak in Oekraïne als de oorlog die Poetin voert op economisch vlak. Want dat kunnen we wel zeggen. Dit zijn andere wapens uit zijn arsenaal. Zijn positie in olie en gas die de laatste jaren, zegt de laatste 5 jaar, behoorlijk gegroeid is. In 2014 was het Russisch aandeel gas in de EU 30%. Ja, en dat hebben we zien stijgen naar 40-45% zonder dat we ons veel zorgen over maken. Dat was wel een beetje naïef. Er wordt dus gewaarschuwd voor een gigantische energiecrisis. Het is een oud gezegde. Als Duitsland niest, is Nederland verkouden. Hoe snel krijgen wij de crisis hier? In hetzelfde tempo als Duitsland. Exact. Want Nederland heeft dezelfde gasprijs als Duitsland. Er is 1 EU-gasmarkt. Er zijn plenty pijpleidingen tussen Nederland en Duitsland. Dus de ontwikkelingen tussen Nederland en Duitsland die lopen eigenlijk gelijk op. Als Duitsland tekort heeft, dan heeft Nederland dat ook. Hè. En als er dan een gastanker aankomt in Rotterdam, dan gaat dat gas naar de hoogste bieder. Als die in Duitsland ligt, dan gaat dat naar Duitsland. En dan wordt de loyaliteit van de onderlinge lidstaten in Europa wel aardig op de proef gesteld. Ja, dat is een van de dingen die je kunt afvragen. Hoe gaat het met die loyaliteit binnen Europa? Want Nederland kan zich niet losweken van Duitsland bijvoorbeeld. Maar het Verenigd Koninkrijk, Engeland, kan zich wel losweken van de EU. En dat was heel interessant om te lezen ruim een week geleden in de Financial Times. Die waren in het Britse noodplan gedoken. Daar stond als een van de eerste maatregelen: wij gooien de gasleidingen naar het continent eruit. Wij sluiten de leidingen naar Nederland en België. En zij doen dat omdat er in Engeland heel veel LNG-importcapaciteit is die nu wordt doorgevoerd naar Europa. Als het daar echt krap wordt, dat was echt een crisisplan, hè, niet voor normale tijden, dan kun je begrijpen waarom ze die leidingen dicht doen. Wat ligt op de loer is nog een veel sterker aangejaagde inflatie en een verdeeld Europa. Als we naar die strijd kijken, dan kan je zeggen, economisch zijn wij een sterkere macht dan Rusland. Maar tegelijkertijd is van de Russen ook bekend dat die wat langer beter goed kunnen incasseren en pijn kunnen lijden. Is dat het gevecht? Ja, ik geloof dat minister Shoigu zei van het Russische vermogen tot pijn lijden is ongeëvenaard. En voor ons is het toch een ruw wakker worden een beetje. Zeker in West-Europa, in Polen, de Baltische Staten. Ja, waren ze altijd al veel bezorgder, ook op energiegebied over Rusland. Ja, en dat speelde in Nederland niet zo. En in Duitsland eigenlijk ook niet zo in de tijd van Angela Merkel. En als we nu de scenario's doorlopen. De overheid heeft al een lijst gemaakt met allemaal gasslurpende grote industriële bedrijven. Maar als de gasprijs zo hard omhoog gaat, dan komen we waarschijnlijk niet eens aan die lijst toe. Want dan gaat de markt zijn werking doen en zullen bedrijven gewoon letterlijk zichzelf afschakelen. Ja, en dat is iets wat je een beetje nu al ziet beginnen en ziet aankomen. Van wij praten veel over regulering, over gecontroleerd afschakelen. Maar misschien wordt dat wel een meer chaotisch afschakelen. Prijzen die zo hoog worden dat bedrijven en misschien ook wel particulieren uit zichzelf afschakelen. En dat is eigenlijk iets wat je nu wereldwijd ziet gebeuren. Een soort slag om de energie die over is. Of dat nou vloeibaar gas is, LNG of diesel bijvoorbeeld. Ja, en die slag in eerste instantie wint Europa dat van Azië. Er komt heel veel vloeibaar gas nu naar Europa toe. Maar dat heeft hele nare gevolgen voor sommige landen in Afrika, in Azië. We zagen dit weekend bijvoorbeeld in Sri Lanka. Daar is een groot dieseltekort. Er komt geen benzine en Pakistan. Diesel meer binnen. Pakistan komt geen vloeibaar gas meer binnen. En dat is voor die landen ontzettend pijnlijk. En die gaan al naar de fase van fysieke tekorten. Terwijl wij in Europa in de fase zitten van extreem hoge prijzen. En misschien ook wel blijven, maar dat is ook al crisis. Als een gasprijs 10 keer zo hoog is als normaal, is dat ook een crisis. En dan hoef je nog niet eens fysieke tekorten te hebben. Uniper, het Duitse staatsbedrijf als het om energie gaat. Daar werd door de minister van... Ja, geen staatsbedrijf. Sorry. Nog niet. Nog niet. Zo zeggen. Zo, goed dat u dit hebben gecorrigeerd. De Duitse minister van Economische Zaken die heeft gezegd, dit kan ons Lehman Brothers moment zijn. En we weten allemaal wat hij daarmee bedoelt. In de bankaire crisis ging eerst Lehman om, domino effect, en vervolgens zaten we in een financiële crisis. Ja, en Uniper is een de grootste gasinkoper en leverancier van Duitsland. Die verkoopt ook veel door. In de Duitse wereld zijn er nog heel veel, zeg maar, stadwerken, zoals dat daar heet. Dus kleinere gasbedrijven die dan doorleveren aan burgers. Ja, en Uniper heeft een groot financieel probleem. Eigenlijk heeft Uniper 2 grote financiële problemen. Ten eerste, om nu te kunnen functioneren, om te kunnen handelen in deze markt, heb je hele grote financiële zekerheidsstellingen nodig. Dus daarvoor moesten ze al aankloppen bij hun moederbedrijven. En hun grootste probleem is, ze lijden op dit moment ongeveer 1 miljard per maand verlies. Dat tikt aan, 30 miljoen per dag. En hoe komt dat? Zij kochten veel gas van Gazprom. Dat deden ze voor relatief lage prijzen. Zij waren waarschijnlijk, we kunnen niet in de contracten kijken, maar ze waren waarschijnlijk een van de weinigen die nog oude olie-geïndexeerde contracten hebben. En nu moeten ze dat voor 2 of 3 keer zoveel geld spot inkopen op de spotmarkten, de TTF-gasmarkt in Nederland, om hun klanten te kunnen leveren. Dat houdt geen bedrijf lang vol. Dus die grote verliezen, dat speelt sinds een aantal weken. Nou, daar moet de Duitse overheid gaan bijspringen. En daar zie je ze mee bezig. In welke vorm ze dat gaan doen, overname, financiële steun, dat valt te bezien, maar ze zijn daar druk mee bezig. De vraag is ook, wat voor scenario's, noodplannen hebben wij in Nederland klaar liggen? De Financial Times die meldde bijvoorbeeld dat in Engeland al een noodplan ligt. Dat bestaat onder andere uit het dichtdraaien van de gaskraan naar Nederland en België. Ja, en dat is zo. Hebben wij een antwoord op al deze aanvallen? Hoe wrang het ook klinkt, in ultimo zou je misschien kunnen gaan naar het verminderen van de export naar Duitsland. Maar dat vind ik heel moeilijk om voor te stellen binnen de EU. Engeland staat buiten de EU, maar binnen de EU. Ja, is dat haast onvoorstelbaar. Maar het is wel wat er in een echte crisis misschien zou gaan kunnen gebeuren. Maar als dat scenario ingaat, dus dat wij dus, laten we zeggen, niet onze afspraken met Duitsland meer gaan nakomen, dan krijg je natuurlijk een domino-effect. Dan gaan al die lidstaten allemaal met hun eigen energievoorraad aan de slag. Ja, en dat dilemma hebben ze. Maar neem ons eens mee, wat voor scenario ontrolt zich dan? Nou, dat is wel een heel zwart scenario. Maar u bent de man van het rampscenario. Dan zou je kunnen voorstellen dat het gas in gasopslagen in Nederland. Wij hebben een behoorlijke capaciteit aan gasopslagen. Wij klagen soms wel, ze zijn niet helemaal goed gevuld. Maar we hebben tenminste een aantal gasopslagen met een grote capaciteit. België heeft dat niet, bijvoorbeeld. Alleen al om geologische redenen. Dan is het niet zo makkelijk om een gasopslagen in de ondergrond. Ja, dan zou België met minder gas komen te zitten. Dan zou Duitsland misschien minder LNG uit Nederland krijgen. Dat is wel het meest zwarte scenario. Dat zie ik niet gauw gebeuren. Ik zie ons eerder blijven hangen in een scenario van extreem grote, hoge gasprijzen, waarin de vraag vanzelf beetje bij beetje naar beneden gaat. En op een hele pijnlijke manier, dat wel, voor zowel particulieren als voor bedrijven. Denk aan een glastuinbouw bijvoorbeeld. En dat is ook al crisis. Je hoeft geen fysieke leveringsproblemen te hebben om toch al crisis te hebben. Maar dan kunt u eens een beetje meeschrijven. Wat voor soort scenario's moeten we denken, bijvoorbeeld aan particuliere energierekeningen of voor bedrijven? Wat voor stijgingen moeten we voor ons zien? Nou ja, dat is wat je nu al afgelopen maanden hebt zien gebeuren. Als contracten verlopen, dan kunnen nieuwe contracten 2 keer zo duur zijn. Soms 3 keer zo duur zelfs. En dat is iets wat geleidelijk aan steeds meer doorcijpelt naar de particuliere markt. Vandaar ook de maatregelen die de regering daarop neemt, voorneemt op het gebied van energiebelasting, accijnzen enzovoort. Want je kunt de lagere inkopers hier niet mee. Daar moet je wat aan doen. Dat is duidelijk. Maar ook voor een middenklasse wordt dit heel pijnlijk. Maar je krijgt een gigantische maatschappelijke onrust. Als je naar de grote maatschappelijke onrust kijkt, dat begint bijna altijd met verhoogde energieprijzen, de gele hesjes. Ja, en daar speelt ook bij. Nou ja, het is ook niet alleen gas. Ook benzineprijzen, dieselprijzen zijn hoog. Graan wordt erg duur. En we hadden ooit in de jaren 70 een oliecrisis. Nu hebben we iets wat begint te lijken op een kolen, olie, gas en graancrisis. Met misschien een recessie erbij en een overspannen huizenmarkt. Dus ja, dat kan gewoon een hele moeilijke tijd worden. En ik hoop dat wij in Europa, in het Westen, toch onze eendracht tegen Poetin en wat Poetin doet kunnen bewaren in dat opzicht. En ons beseffen dat sancties tegen Rusland tijd nodig hebben. In Nederland zijn er eigenlijk twee knoppen waar we aan kunnen draaien. Of het afschakelen van de grote industrie, of de gaswinning in Groningen heropenen. Ja, en je ziet aankomen en ik denk de industrie ziet die bui hangen, dat de industrie eerst gaat. En dat, waarom? Omdat deze regering er zo enorm tegenaan hikt om Groningen weer meer te laten produceren. Dit is zo'n moeilijk hoofdpijndossier geweest voor verschillende regeringen achter elkaar. Daar willen ze gewoon van af. En laten we niet vergeten, ook De olies, zoals ze heten, de Shell en ExxonMobil, de aandeelhouders van NAM, die willen daar vanaf. Je hebt een SODM die staatstoezicht op de mijnen. Het staatstoezicht op de mijnen, de regulator, de toezichthouder, ja, die hier behoorlijk fel in staat. En zij vinden het allemaal moeilijk om terug te komen op hun ingenomen posities. Waardoor In Duitsland hebben ze de taboes overboord gegooid. Het is zelfs een minister van de Grünen die de kernreactoren waarschijnlijk weer opnieuw wil gaan op. Nou, dat zou ik anders formuleren. Dus de minister van de Grünen die heeft gezegd: kernenergie is geen taboe meer. Ja. En ik ga een serieus onderzoek instellen. Een onderzoek waaruit overigens komt dat de kerncentrales waarschijnlijk niet langer door blijven draaien. Maar ik ben met u eens dat taboe daar is aan het verdwijnen. Het taboe op Groningen kraan weer opendraaien in Nederland, dat is er nog steeds. Maar het wordt er bijna om cynisch van te worden. Maar wat krijg je dan? Dan ga je erbij spreken het afschakelen van de industrie, wat dus mogelijk faillissementen en werkloosheid met zich meebrengt. En als die pijn maar dan groot genoeg is, dan komt er misschien dan alsnog draagvlak om herwinningen in Groningen op tafel te leggen. Het probleem is, in wezen is het dan te laat. Als je Groningen wilt laten helpen in deze crisis, en dat kan het Groningen gas, dan moet je daar nu mee beginnen. Want Groningen gas is een ander soort gas dan wat wij importeren. Het is laagcalorisch gas. Als je wilt dat Groningen productie bijdraagt, en het kan bijdragen, het kan niet het probleem oplossen, laten we wel zijn, maar het kan wel bijdragen, ja, dan moet je nu daarmee beginnen. Dat betekent dat je wat minder hoogcalorisch gas hoeft te importeren. En als je dat doet, zeg maar een jaar lang, misschien met een 10 of 12 miljard kuub, ja, dan helpt dat om wat verlichting te brengen op de gasmarkt. Dan zal dat ook de prijs iets doen verlagen, maar dan denk je eerder aan 5% of 10% dan echt grote hoeveelheden. En het helpt je met de leveringszekerheid. En uiteindelijk, je verdient er op dit moment ontzettend veel geld aan. Als je bij wijze van spreken 12 miljard kuub in Groningen nu produceert, geleidelijk, beetje bij beetje, dan ga je richting 20 miljard euro. Dat is een serieuze hoeveelheid geld. Je kunt bij wijze van spreken de Groningers de helft korting geven op hun energierekening. Je kunt wat doen voor alle mensen in Nederland met een laag inkomen. Je kunt zeggen van nou, stimuleer isolatie, stimuleer energietransitie. En most of all, het is dan 20 miljard euro minder die naar Poetin gaat. Ja, maar als u dit zo vertelt, dan blijf toch een keer bij diezelfde vraag. Waarom zou je dan bedrijven nu gaan afschakelen met gigantische maatschappelijke schade? Als je weet dat die mogelijkheid ligt, laat ik het andersom zeggen. Kan je het überhaupt permitteren om het niet te doen, herwinning in Groningen? Ja, je kunt het je permitteren. Nederland is een rijk land. Minder inkomsten voor de staat. En inderdaad, afhankelijk van hoe streng de winter is, of de Russische export helemaal naar nul gaat, of op het huidige niveau blijft doorgaan. Toch een meer of minder afschakelen van sommige segmenten in de industrie. En dan goed mogelijk dat dat meer gebeurt door een zeker chaotisch proces van marktwerking dan een gereguleerd proces door de overheid. En dat is een uitdaging voor de overheid om dat proces goed te begeleiden. Want sommige segmenten die wil je niet kwijt. Je wilt geen kunstmestfabrieken kwijt. Hè. Dat gaat dan, het duurt een tijdje, maar dan gaat het doorwerken in de voedselvoorziening. En daar hebben we sowieso al een groot probleem met al het graan wat wegvalt uit Oekraïne. Ik probeer het ook even concreet in beeld te krijgen wat dan de consequenties zijn. Laat ik even zeggen, Tata Steel. Er werken 9000 mensen. Ja. Moeten we eigenlijk die mensen voorbereiden op, hou er rekening mee dat uw baan niet meer bestaat? Dat, je moet ze voorbereiden dat mogelijk een deel van Tata Steel zal moeten afschakelen. En dat de economische positie van Tata Steel niet beter opmaakt. En dat is bijvoorbeeld ook iets wat je de Duitse overheid nu echt ziet doen met bedrijven als BASF bijvoorbeeld. Nou zien, we hebben het aan het over Duitsland gehad. We zien ook in andere EU-lidstaten dat daar echt de premiers, de presidenten opstaan en de bevolking eigenlijk gewoon meeneemt in scenario's die kunnen gaan plaatsvinden. Als u gaat over de communicatie van het kabinet richting de burger, over de scenario's waar we het nu dit half uur over hebben, vindt u dat dat voldoende gebeurt? Ik ben een fan van de Duitse minister Robert Habeck, die een hele lucide, duidelijke optredens heeft op tv over de daar komende gascrisis. En dat mis ik een beetje in Nederland wel. Eigenlijk mis ik vooral die duidelijke communicatie. Die maatregelen komen er wel, misschien wat later dan je zou hopen, maar het druppelt wel binnen, al die maatregelen. Maar die duidelijke communicatie, dat gevoel voor urgentie, ook misschien het gevoel voor urgentie aan de besparingskant van mensen. We hebben echt een serieus probleem. Die thermostaat moet gewoon lager komende winter. Die airco moet niet aan komende, komend weekend, als het erg warm wordt. Maar hoe verklaart u het dat wij niet deze crisiscommunicatie nu te horen krijgen? We begonnen deze uitzending met een citaat van de minister van Economische Zaken. Ik haal hem nog een keer erbij. Nederland is niet helemaal vergelijkbaar met Duitsland. We hebben dan een heel andere gaspositie dan Duitsland. Onze positie is sec. Als je naar Nederland kijkt, staat er op dit moment niet slecht voor. Ja, dat vond ik een beetje ongelukkig deel van haar optreden, wat verder als het over de algemene economie en haar plannen was, veel beter was. Maar wat ze zei over energie vond ik ronduit ongelukkig. Maar ik ga u toch even vragen. U lijkt op wel bewust voorzichtige woorden te kiezen als het gaat om het bekritiseren van leden van het kabinet. En tegelijkertijd legt u in dit half uur uit wat voor mogelijke rampscenario's ervoor liggen. Ik begrijp dat niet helemaal eigenlijk. Misschien een zekere sympathie omdat het kabinet voor zo'n grote opgave staat. En omdat ze uiteindelijk wel de juiste maatregelen doen, zij het een beetje aan de late kant. En omdat ik eigenlijk zoiets heb van, wij moeten misschien elkaar niet te veel kritiseren steeds en er samen de schouders onder zetten en ieder zijn steentje bijdragen in deze. Dus maar eigenlijk ik vind wel in het algemeen van de kabinetten Rutte dat men vaak meer wat reactief is geweest dan proactief. En dat achteraf is jammer. Maar laten we wel zijn, het echt grote probleem op het gebied van energie, op het gebied van gas, is niet nu ontstaan, maar is de afgelopen 5 jaar ontstaan toen we eigenlijk massaal wegkeken. En dat was niet alleen de regering, laten we wel zijn. Dat was de hele samenleving, de hele politieke spectrum toch wel. Dat durf ik echt wel te zeggen. Van het Russische aandeel gas in de EU neemt toe van 30% naar 45%. Hè. Daar heeft Nederland met het sluiten van Groningen, bijna sluiten, echt een grote rol in gespeeld. Het speelde geen enkele rol in de besluitvorming over Groningen, laten we wel zijn. Ja, dat moeten we toch achteraf toch eens van achter de oren krabben. Ja. Van moeten wij niet wat meer streetwise zijn als het gaat om het harde internationale spel om de macht en om energie in Nederland? Laten we er toch maar voor de zekerheid qua scenario van uitgaan dat hij dicht blijft. Dat moeten we sowieso. Dat moeten we doen. We kunnen niet voorspellen wat Poetin doet, maar we moeten rekening houden met dat scenario dat die gaskraan helemaal dicht gaat als over 10 dagen. U houdt hem al natuurlijk een langere tijd intensief in de gaten. Als je kijkt naar alle stappen die hij tot nu toe heeft genomen en al zijn manieren van doen, en dan zien we in ieder geval dat de bluf weg is. Als in hij bluft niet, hij doet. En als je naar alle stappen tot nu toe kijkt, is het toch eigenlijk aannemelijk dat hij hem dicht houdt? Ik weet het niet. Poetin is ook onvoorspelbaar. Als je puur kijkt naar de financiën, een kwart van het volume tegen 10 keer de prijs, dan zou je zeggen van, laat Europa zomaar doormodderen. Hij heeft ons waar hij ons hebben wil. Maar inderdaad, ik ben het met u eens, het past in het patroon van de laatste maanden. Hè, steeds verder die gaskraan dichtdraaien. Dat hij hem nu helemaal dichtdraait, omdat voor Poetin de politieke overwegingen belangrijker lijken te zijn dan de financiële overwegingen. Althans op dit moment. De afspraak is dat die 21 juli weer open gaat, deze gasverbinding Nord Stream 1. Dat wordt spannend.

Te zien in augustus in Utrecht. Divorce of Figaro, Holland Opera. Dieter, het boekingsplatform voor de zorg. Dieter.com. Divorce of Figaro, Holland Opera. Twaalf uur. NPO Radio 1.